Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Valutaspekulation, vindmøller og vandvejen. Det er hovedoverskriften for næste 55 minutter, hvor jeg har Lars Persson i studiet til at tage imod regnskaber fra blandt andet Vestas, Alcabello og William Demant. Kring 9.40, der taler vi med dammskibsselskabet Norden, der også er udmetal her til morgen. Vi fik en justering sidste uge. Selskabet har simpelthen for mange skibe på søen og for lidt olie at sejle med. Vi skal høre Jan Rindbo, hvordan han vender den skud. Tom Hårgaard sidder og venter på os i London. Vi skal høre, om han har fået i fare i måde omkring liren, den tyrkiske valuta, der har det lidt stramt for øjeblikket. Godmorgen til jer derude, godmorgen til jer, der ser med på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig livestreamer, og godmorgen til dig, Lars Persson. Godmorgen. Er du bange for Tyrkiet? Ja, lidt. Det er jo derfor, jeg står lidt med mine 30.000 i baglommen lidt. Måske ikke lige Tyrkiet, men alle de her sabelraslinger, der er alle mulige steder. Nu ser det ud som om, at kineserne begynder at mærke handelskrigen. Det er der i hvert fald sådan overskrifter rundt omkring, der siger, vi gør. Men, har du fået nogle tal fra Kina på den front? Det kan godt være. Dem har jeg ikke lige nået at studere. Det har vi nok. Der er nok nogle nøgletal, der ligesom peger i den retning, siden nogen begynder at sige, at de godt kan se, at den kinesiske økonomi er lidt sværere og ramt af... Moderat vækst i stedet for en tiger derudad. Det er det. Yes. Så kan man også spørge sig selv om, efter sådan flere år med tocifret vækst... Retter. Tak. Så hvad hedder det nu? Så er det måske meget godt med en lille pause, men ja. Men du er ikke den eneste, der holder sig lidt på siden inde og tager lidt risiko off af, Lars Persson? Nej, altså, det, man kunne høre, vi havde jo Claus Ikast med i radioen i mandags, og sammen med Ulrik Bie også, hvor de også sådan, var lidt skeptiske og havde taget lidt af spillebordet, og den tyske DAX, hvis spørgsmålet er jo, om det er den, der er Europas hjerte, fordi at hvis man ser på nogle af de andre europæiske indeks, jeg har brugt lidt min dag efter sommerferien på at sidde og studere dem, så går det jo nogenlunde for eksempel i Frankrig og i Holland, hvor der har været nogle lidt positive afkast i nogle indeks, og det gør jo, at hvis man tager euroindekset, så ser det en lille smule bedre ud end DAX'en. Vi står meget tit og taler om den, og det er der også nogle af vores lytter, der har slå os lidt oven i hovedet, eller over fingrene, eller hvor vi nu bliver smækket henover, at hvad hedder det nu, at vi måske ligger lidt for meget i den, og Lav har også været lidt inde på, at der var meget med bilindustri, og den har haft det lidt svært, og så er der en tung tysk bank, der hedder Deutsche Bank, der heller ikke, altså, nærmest lige kun lige så meget værd som Danske Bank. Jo, og Tyskland, der jo også har en gammel industri, kan vi godt sige, der fylder meget, som du selv siger, Lars Persson. Ja, altså, nu er det jo så, at de tyske bilfabrikker investerer meget i de her selvkørende og elektroniske, eller elbiler, som vi skal se i fremtiden, så det er jo ikke fordi... Men Persson, lad os hoppe i marked, fordi det er en stor regnskabsdag. Vi kan jo lige sige, at Tyskland kom ud med deres bruttonationalprodukt i går, BNP for Q2, en lille chat opad, så det er jo positivt, når vi taler Tyskland. Men ellers, her til morgen, så har vi jo tal fra vindmøllegiganten Vestas, blandt andre Alcabello, også ude William Demant. Men lad os starte med Vestas, som vi varmede lidt op til i går. Hvordan ser det ud der? Jamen, det ser godt ud. Altså, omsætningen lidt frem, men bundlinjen en lille smule tilbage. Vi taler om, at den var 247 millioner euro i andet kvartal af 2017, og den blev 245 millioner euro, så det er jo ikke fordi, at vi sådan har tabt meget. Det, der også er, det er så præciseret, at deres forventninger, de forventer nu en omsætning mellem 10 milliarder og 10,5 milliarder, hvor den hed 10 og 11 milliarder før. Så ja, men markedet er rigtig glade, selvom om der er de her små justeringer i regnskabet. Jeg tror måske, markedet havde frygtet noget meget værre. Som vi talte med Jacob Petersen fra Sydbank om i går, deres aktieanalytiker derovre, at vi har været nervøse for det her prispres på det store marked i USA. Ja. Men ikke så slemt som forventet, åbenbart, kan vi se her til morgen. Det er det, og marginerne bliver heller ikke skåret så kraftigt, som man måske havde frygtet lidt. Så op med 8,4%, det er jo alligevel noget af en chat, og det gør jo, at det danske marked ligger sådan forholdsvis positivt. For vi har en anden en, der løber den helt anden vej, Williams Demant, selvom der var et... nu skal jeg prøve at finde den her i min regnskabsrække, jeg var bare... åbnet en masse filer, men det var faktisk egentlig... Det er godt, Lars Persson, vi er med dig. Ja, det er godt. Hvad hedder det nu? Men de, selvom de klarede sig godt og havde fremgang, så, hvad hedder det nu, så falder de altså pænt tilbage her. Så ja. Mm. Og det var endda, selvom altså, at de rammer bedre. Altså, der er nogen ude i markedet, der mener, at det er fordi, at forventningerne var lidt for høje i forhold til, hvad de nåede i hus med. Så, og det var et regnskab, der sagde, at de nåede 257. Det var kun for den ene afdeling. Så vi skal lige have den samlet resultat. BM Demand, der også har trukket rigtig godt kursmæssigt år til dato. Ja, det må man sige. Ja. Altså, netto-resultatet blev på 854. 5 millioner mod 882 sidste år. Så altså, man kan sige, hvis du sidder så også og kigger på en aktie, der er steget med over 50%, tæt ved i hvert fald, hvis ikke det er, så er det jo også måske lidt der, hvor man tænker, nu er det måske, at jeg skal, 68% faktisk, i går, så er det måske også der, hvor jeg skal tage lidt af min gevinst hjem og sige, jamen, den har vist også klaret sig rigtig godt. I sidste år var faktisk også et okay år for William Demand, hvor de gik fra 120 til en 180, og i år er de så gået fra de her 180 og lige op omkring de 300. Så må ikke, vi skal lige spise lidt brød til. Klar pisten. Der har jo været snak om høreapparatsbranchen her de sidste mange måneder. Mm. En branche, som jo er flot repræsenteret ved danskere i spidsen. William Demand er blot en ud af tre GN Store Nord, som vi talte en del om i går, i og med, at de lancerede et nyt premium høreapparatsprodukt. Så har vi også Videx, som ikke er på børsen, men som for nylig slog sig sammen med Sivantos og tog resten af flokken i top 5 med bukserne nede. Så nu har vi jo GN Store Nord og William Demand, der står og flagrer lidt, og som jo ikke historisk er særlig gode til at tale sammen. Det må man sige. Nej, de har været mere på kant end på venskabelige håndtryk. Så, men det er vel egentlig... Problemet er vel også, at det er jo sådan en branche, hvor der er nogle mastodonter, og nu den sidste så blevet endnu større. Så nu har vi sådan en fire spillere på markedet, der gør, at hvor GN Store Nord er nummer fire, og de øvrige ligger sådan tæt inde på hinanden. Og det var lidt også det, I talte om med ølbranchen, hvor... Carlsberg er nummer 4. Jamen, så har vi... Det er svært nu at gøre noget. Så skal man vækste i, hvad kan man sige, i engrosledet, eller distributionsledet, som vi også ser nogen køber, simpelthen nogle af distributørerne, sådan som man holder fast i det. Det har også været en af samtalerne på gangen. Det var jo, at Costco skulle begynde at have deres eget white label, altså den her amerikanske... Detailkæde, jeg skulle have deres eget white label løsning, altså sådan så, at der står Costco på, men det er måske produceret af GN Store Nord eller Videx eller en af de andre, ikke? Så det bliver lidt spændende at se om. Så ligger der også et kæmpe marked. Det der er ligesom er med hørebrætssektoren, det er jo, at vi erkender alt for sent, at vi faktisk er døve. Det kender I sikkert ude for måske, ja, jer selv. Eller for hvad siger du? Præcis. Altså, vi nu kan ikke engang huske, hvad gennemsnitsalderen er, men det er noget med, at det er jo 10 år før, man egentlig erkender, at man er døv, man godt kunne få lidt hjælp og støtte for et høreapparat. Det er stadigvæk et tabu, ikke? Altså, hvor vi andre... Altså, ja, det ses jo som et handicap. Altså, hvor vi andre ikke kunne se en pind, hvis vi ikke havde briller. Altså, jeg ville da nødig undvære mine briller i trafikken, ikke? Så, vi vil nødig undvære dig. Så det er derfor. Altså, men hørelsen, det er lidt ligesom... Det er sådan noget sekundært, fordi... så får man ikke lige hørt det hele, eller... Så siger man det er bare, også meget rart. Det er det en gang imellem, ja. Eller også så siger man, undskyld, hvad sagde du, fordi at man så antager... Nå, Persson, du vil ikke smide dine 30.000 løsnåbne penge efter enten William Demand eller GN Store Nord, fornemmer jeg? Nej, altså jeg har jo haft GN Store Nord herinde i porteføljen, og så solgte den, og så kørte den jo op, men det er jo det der med, at jeg havde den selv hjemme i min aktieskuffe, og ville blive lidt længere i den, og det er jo nogle gange det her med, at man skal passe på, at man ikke blander ens egne ting sammen. Der er jo også en lytter, der har skrevet ind og spurgt, jamen, hvorfor har jeg egentlig stadigvæk skov i min millionærklub-portefølje, de nedjusterede i fredags? Og det er et godt eksempel på, i og med, at jeg er investeringsrådgiver og skriver ud til folk og hjælper folk med at investere deres penge. Det har jeg sagt, at det var måske en mulighed, man kunne købe til nogle af mine kunder. Og så bliver jeg nødt til at vente til de her, så jeg er helt sikker på, at de har solgt, sådan så jeg ikke kommer med hen ved branddøren og også skal stå og sælge. Så sådan er det, når man nogle gange køber noget, så har man altså nogle regler. Og det samme også, når man skal ind i en aktie. Hvis jeg nu har anbefalet en aktie til nogle af mine kunder, blandt andet CLX, som jeg har anbefalet længe før jeg selv købte den herinde, jamen så må jeg vente noget tid ind til, at de har fået købt, og så må jeg gå ind og købe. Og det betyder, at der er nogle af mine kunder, der har købt til både 10 og 15 kroner billigere, end den, jeg har her i Millionærklubbens portefølje. Så sådan er livet at være rigtig rådgiver. Og det var også det, vi hørte egentlig lidt fra Sydbank i går. Det er, at han havde ikke nogen Vestas-aktier på bogen, fordi at, hvis han nu havde lyst til at sælge, jamen, så skal han... Så interessekonflikt, det er som Jacob Petersen kaldte. Så det er egentlig derfor. Ja. Tak, så fik du svaret på det spørgsmål, der lå på mailen. Nemlig. Lars Persson, en morgen, hvor vi har Vestas ude med regnskab, og det bliver altså, ja, der er klapsalver fra markedet oppe med 8%, så vidt jeg kan skimme det herfra. Nemlig. Vilde Mand trækker den anden vej. Vi har også allergikoncernen ALK, Alcabello, med hovedkontor i Hørsholm, i Nordsjælland, ude her til morgen. Hvad siger de? Jamen, det går rigtig godt, udrulningen af deres, hvad kan man sige, alle de her forskellige mikromidler til græsallergi og til ragweed, altså bynke, og til sædertræ osv. osv. Det går rigtig godt. Og også til husstøvsmider går rigtig godt, så de opjusterer forventningerne, og det er en af grundene til, at, at de drøner deropad. Og når man ser deres pipeline med udrulning af husstøvsmider, så går det jo rigtig godt, man er kommet på... Jamen, undskyld, et andet billede. Okay, men, du mener, at man ruller husstøvsmiderne ud? Nej, okay. Men bekæmpelsen af allergien, der er man kommet i gang i, her i Europa og i USA. Men også den her græsallergi er man kommet i gang med, og den her bynke er man også fuld gang i USA. Og så er der den her cedertræ, som man er i gang med i Japan. Så pipelinen er jo, altså, man skyder nu med rigtig mange kanoner i forhold til, man har gjort før, hvor at man har... Og man skyder også efter USA. Jeg mener her, hvor det var i december, at de lagde en ny strategi, en treårig strategi frem, som kommer til at koste dem 1 milliard kroner sammenlagt. En strategi, der ligesom skal, ja, som er rettet mod vækst i USA. I USA, hvor de også mistede deres samarbejdspartner Merck. Ja, for ganske rigtigt. Nyligt. Ja. Og jamen, det er jo derfor, at man har været lidt luren på aktien, og den har også haft noget af nogle turbulente tider, hvis man ser den teknisk tilbage til 16, hvor at den lå op i 1300, og her i foråret, der var den nede og kysse 650, og nu har den været op og kysse 1200 i august måned igen, og nu er den så på vej op igen. Så det har jo været noget af nogle rollercoaster, man har oplevet. Altså noget rustning frem og tilbage som Alcabello-aktionær. En rutsjebanetur. Det må man sige. Med store, kraftige fald, fordi man har mistet nogle distributionspartner og sådan noget. Nu har man distributionspartner i Japan, og så vil man selv sådan, forsøge at gøre sig i USA. Og det ser ud som om, det går den rigtige vej. Og man må så erkende, at man skal ud med salgstasken selv, og det koster lidt på bundlinjen. Så der er et lille underskud, men det er mindre end sidste år, så det går fremad for det her halvår. Mm. Og så kan man sige, at foråret drillede jo, det var ret koldt, det har vi nok alle sammen glemt i den her hede, men rundt omkring, og det gør jo måske, at allergisæsonen starter en lille smule senere, og det gør jo så, at kunderne ikke stod i kø, som de plejer der i marts, april, men måske først kom hen i slutningen af april og maj måned, og det er måske det, vi ser i de her nøgletal, eller i de her regnskaber, de kom først løvende lidt senere, så er positivt. Positivt er det, der sagde, at husstøvsmider, det er det, som hele verden er allergisk overfor. Ja. Og så er det som cedertræ, som du selv var inde på, det er de kun allergisk overfor i Japan. Mm. Bynke, hvor er det henne? Det er i USA, men det er også spredt sig til Europa, så det er sådan en det er faktisk specielt i Centraleuropa har vi bynke, så der er noget at komme efter der. Så græsallergi, det er jo også noget, man har mest også i Europa, men det er også bredt sig til USA. Og så arbejder man videre med forskellige andre pollenallergier. Altså man kunne tage sådan en som birk for eksempel og så videre, andre træallergier, som driller befolkningen rundt omkring. Så det er jo en sygdom, og apropos det med høreapparater, så er der jo mange lande specielt, der er startet med at sætte spørgsmålstegn ved, jamen skal vi vaccinere og forebygge, ikke? Kan man ikke bare spise et par piller og helbrede en lille smule i stedet for, så nyser man lidt mindre og sådan noget. Men altså folk, der virkelig har kløe og øjnene løber og sådan noget, de vil nok gerne have det her. Og det er jo så den lidt ærgerlige del af den her case, det er jo, hvis man sådan skal se på det, kommercielt og som aktionær. Med rokapital. Ja, netop. At det er jo, at når du har fået de her stik over et halvt års tid med Alcabellos græsvaccine, så skulle du egentlig være helbredt. helbredt for... I stedet for at symptombehandle. Det er jo det. Og så, der er flere penge i symptombehandling. Det er jo det. Det så er det sagt. Så er det. Ja, ja. Det må, det, men om vi, herinde kan vi jo godt sige tingene, som de er, og så må folk jo selv skære det lidt ud i pap, hvad de vil sige, eller mene, eller vide, at vi ikke mener, det er skidt. Vi vil jo selvfølgelig gerne have, at folk har det godt, men det er jo... Undskyld mig udtrykke federe eje en Novo-aktie, fordi at man har kunden i mange år, frem for at kunden er glad og tilfreds og går ud af døren, og vi ser ham aldrig mere, vel? Millionærklubben er fuld fil spring denne morgen, hvor vi altså regnskab ud fra Vestas, som er oppe med en... Lige før var den oppe med 8%. 8%. Alcabello også ude med regnskab, og det er William Demant også. Og det er altså en morgen, hvor markedet luner sig lidt, der har det lidt bedre, ovenpå, at vi altså mandags blev rystet af det, der foregår i Tyrkiet. Det er den tyrkiske lira, der sætter sig voldsomt i forhold til dollaren. Og ja, Erdogan og Trump er altså ikke helt færdige med hinanden endnu. I går der var det noget med, at Erdogan han sagde, jamen altså, vi lægger 12 på tobak, biler og alkohol fra USA. Vi vil heller ikke have Apple. Så må vi se, hvor længe tyrkerne de kan undvære deres iPhone. Og jeg har altså også hørt, at det tyrkiske erhvervsliv er ude og vil hæve deres røst over for Erdogan og sige, få nu løst det her med Trump. Så må vi se, hvor den ender henne. Vores mail er åben, du kan ringe ind. Nej, det kan du ikke. Nej, ikke i dag. Det er først på fredag. Ja. Du kan skrive ind til os. Vores mail er åben, og den hedder mio@radio247.dk. Nu skal vi se, om vi har hul igennem til Tom Hårgaard, som sidder i London. Vi skal høre, hvordan han har taklet det, der foregår i Liren. Tom, er du med os? Det er jeg. Godmorgen. Godmorgen og velkommen til, Tom. De sidste par dage, der har vi haft en voldsom snak omkring Tyrkiet og det, der foregår med den tyrkiske lira over for dollaren. Det er noget, som har sat sig i aktiemarkedet, fordi vi er lidt nervøse for bankernes eksponering mod Tyrkiet. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, for du følger jo ikke kun aktiemarkedet, du følger også valutamarkedet. Ja. Hvordan er det gået ned derovre? Okay, det er et bredt spørgsmål, ja. fordi alle kan følge udviklingen i den tyrkiske lira mod den amerikanske dollar, og det er en one-way street. Men det, der måske er lidt mere alarmerende, synes jeg, er, at du, når du kigger på den store amerikanske dollar mod euroen, så her har du de to store valutaer op mod hinanden, og der har vi altså en situation, som ligner meget det, vi så i 2015, hvor da vi gik ind i 2015, der så vi en euro, som var væsentligt svækket over for den amerikanske dollar. Og det, der selvfølgelig er interessant for os her i Radio 24/7, er, hvordan det påvirker aktiemarkedet. Nej, der er ikke altid en 100% korrelation mellem valutamarkedet og aktiemarkedet. Det vil være forkert at sige. Du kan statistisk pege finger på, at en stærk dollar kan være godt for det amerikanske aktiemarked, men en svag dollar kan også være en god situation for aktiemarkedet. Men når det så er sagt, så kan man heller ikke være bemærke, at da vi gik for eksempel ind i 2015, og da vi var ind i 2007 og 2008, der var udviklingen i euroen mod den, for eksempel den amerikanske dollar, en slags alarmsignal for, hvad der kommer til at ske. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske, men jeg vedder på, at det kommer til at ske. Så jeg vedder på, at DAX'en er på vej ned mod 10.000 igen, og jeg vedder på, at euroen er på vej ned mod en slags parity mod den amerikanske dollar. Mm. Og det gør jeg ikke ud af fra fundamentale betragtninger. Det er udelukkende en anskuelse af, hvad der er foregået i de sidste 10-15 år, og især hvad der er foregået i de sidste her i 2017 og 18. Så det var et lille sidespring fra den tyrkiske lira, men jeg har en meget stærk fornemmelse af, at situationen i Tyrkiet er et brik i det her spil. Italien er et andet brik i det her spil, og alt i alt så ser det ud som om, at det, som tror os, og jeg vil godt lige have lov at klassificere det her. Det, jeg siger her, er en fortolkning af, hvad jeg ser i de finansielle markeder. Det er egentlig ikke min egen mening. Det er en fortolkning af, hvad jeg ser, der udvikler sig på graferne. Og det, der er så heldigt eller uheldigt ved grafanalyse er, at vi har set det før, og de her mønstre, det er ikke 50-50. Det er sådan mere, at der er omkring en 70% chance for, at det her kommer til at ske. Og derfor har jeg taget den her position. I DAX så, og euro-dollar? Ja, i euro-dollar har jeg nu været kort i et stykke tid. Mm. Men jeg har ikke en position i DAX'en endnu, fordi DAX'en ikke har givet mig et salgssignal endnu. Men hvis DAX'en skulle give mig et salgssignal, jeg skal selvfølgelig nok holde jer orienteret, og lytterne kan følge med selv. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvis DAX'en begynder at handle nede under de her... For at gøre det nemt for at huske, hvis DAX'en begynder at handle under de 12.000 igen, så er vejen sat for en 20% korrektion i DAX. Og så tvivler jeg meget på, at de andre europæiske aktieindekser vil være immune over for den slags fald. Jeg tror, at det her fald vil være noget, der vil ske i et koordineret unison. Og jeg tvivler meget på, at Amerika vil være i stand til at kunne være immun over for, hvad der sker i eurozonen. Det var det i hvert fald ikke i 2015, da vi havde den græske krise. Så det, du siger til mig, Tom Hårgaard, det er, at det, vi ser, der sker i Tyrkiet, og så er der også gang i den i Italien, der er simpelthen, at det kan medføre en 20% korrektion i det tyske indeks, de tyske selskaber, som så kan sprede til Europa og også vil ramme USA? Ja, det tror jeg, men jeg vil igen have lov at stresse over for lytterne, at jeg ikke vil være en eller anden doomsday, siger, men jeg er altså begyndt, at jeg har ikke nogen synderlig aktieposition overhovedet nu. Mm. Og jeg tror på, at aktiemarkedet er på vej nedad. Men når man sammenligner en valuta eller for eksempel eurozone-valuta mod andre valutaer, såsom yenen, mod den amerikanske dollar, mod pundet, og pundet er en lidt unik situation, fordi pundet er jo også utrolig svag på grund af deres egen Brexit situation. Men hvis du så sammenligner den forholder sig over for den amerikanske dollar, så tror jeg, at det jeg ser nu er en forvarsel for, hvad der vil ske i aktiemarkedet. Så sagt med andre ord, det er ligesom valutamarkedet, der leder markedet. Og det er jo egentlig på en eller anden måde, det er også meget logisk. Hvis folk søger i en sikker havn i den amerikanske dollar, jamen så vil de måske også gerne have, at deres penge kommer til at yngle enten i valutamarkedet, i obligationsmarkedet eller i aktiemarkedet. Så der er afgjort en liquidity strøm ud af euroen, og det tror jeg ikke vil kunne gøre DAX'en immun over for en korrektion. Mm. Tværtimod, så tror jeg, at det er ligesom katalysatoren for en korrektion i aktier. Har det nogen betydning, Tom Hårgaard, at nu er Europa selvfølgelig så småt tilbage fra sommerferie, men amerikanerne er jo først på vej på sommerferie nu, så der er jo stadigvæk en forholdsvis lav volume i markedet. Kan det give noget udslag? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Pernille, fordi du så for eksempel i 2015, da amerikanerne var på ferie, hvordan den lavere volume gjorde, at der ikke rigtig var nogen buffer mod et stort salgspres. Jeg skal helst ikke kunne spå, og i går bandede jeg over, hvor kedeligt det egentlig var, fordi man sad og ventede i 4 timer på, at DAX skulle bevæge sig 50 point. Så det var det kan være utroligt frustrerende at være spekulant eller daytrader i løbet af en sommerferie, fordi du næsten aldrig rigtig ved, om folk kommer på arbejde, eller de bliver på stranden. Så hvis jeg skulle spå om de her store bevægelser, så skal man absolut overhovedet ikke udelukke, at i netop de tider, hvor der ikke er så stor repræsentation i markedet, er de tider, hvor markedet er mest følsomt over for et enten stort købspres, eller i det her tilfælde et salgspres. Men igen, jeg vil ikke male fanden på væggen. Jeg siger bare, at mønstret er der, og det kan vi måske også få Christoffer Wold og Lars Persson til at kommentere på, at der er potentialet. Så er det faktisk et af de ældste mønstre, man kender i teknisk analyse. Det hedder et skulder-hoved-skulder-mønster, og det baner vejen for, at DAX'en skal ned i 10.000. Og så kan man så grine af teknisk analyse alt det, man vil. Og jeg griner også af til at teknisk analyse. Det skal man have lov til. Det er godt, du sidder og hygger dig på kontoret, Tom Hårgaard. Ja, det er et eller andet skal jeg op, at jeg laver her i sommervarmen. Ja. Men ikke desto mindre, så tager jeg den her situation meget alvorligt, fordi jeg har ikke lyst til at tage penge på en 20% korrektion. Mm. Og jeg håber på, at lytterne vil lytte til det her, og så i hvert fald sørge for at have en eller anden form for en nødbremse klar, hvis der begynder at komme skred i aktiemarkedet. Mm. Lars Persson, vi har jo talt om det her her til morgen. Du er også lidt nervøs. Du har 30.000 stående på siden. Hvis nu jeg er i markedet og bliver nervøs, hvad gør jeg så? Jamen, man skal jo først finde ud af, egentlig at prøve at få lukket nogle af sine tab ned jo. Altså, så kan man altid spørge, jamen en aktie, der allerede er faldet 20-30%, kan den falde mere? Ja, det kan den godt. Så lad os få lukket det ned. Og også måske, hvis der er nogen, der er kommet, hvis man har en aktie, der fylder rigtig meget, måske Ambu, der er steget voldsomt, eller Coloplast, eller GN Store Nord, eller William Demand, der, som man har haft i sin portefølje. Man kører måske med 4, 5 eller 8 aktier, og lige pludselig nu, der fylder den faktisk rigtig meget i forhold til de andre, der har stået stille, så skulle man måske også skære en lille luns af den og lægge over, sådan så man har noget kontanter, sådan så man får noget krudt at skyde med, når vi engang har set alt det her. Og så kan der jo kommer Pandora, kommer jo med udbytte i næste uge. Man skal måske holde krudtet tørt. Det kommer som en ekstraordinær udbytte, ja, på den her, det er rigtigt. Hvad hedder det nu? Du fik lidt hed i øjeblikket. Ja, hvad hedder det nu? Så der skal man måske gemme dem, hvis man er så uheldig at have nogle Pandora-aktier, så skal man måske alligevel stadig holde det fattigt og få lidt penge ind, så man samler det sammen. Men jeg tænker også lidt, Tom Hårgaard, at det, hvis nu, hvis den her korrektion kommer, så har vi jo talt om, der er mange, der er gået på sommerferie, har lukket børnene lidt, og de kommer tilbage sidst i august. Vi har en del penge på sidelinjen, som står og venter på den her korrektion. Så hvis vi først ser et 10% fald, så kunne jeg da godt forestille mig, at der kommer et voldsomt skub ind i aktiemarkedet, som sådan vil holde hånden over det, og så vi igen kan få nogle stigninger opad. Ja, hvis og hvis. Jeg kan godt høre mig selv. Nej. Jeg køber absolut dit argument, men du skal også være opmærksom på, at korrektioner, de kommer sjældent annonceret. Det er ikke sådan noget med, at de banker pænt på døren og siger, at nu kommer korrektionen. De kommer klokken 17. De tager som regel altid på sengen, og du skal bare huske tilbage for 3 år siden, hvor det her program, det var i flyvende form, og vi diskuterede den græske græske skuespil. Finanskrise, Det græske teater. Det var det. Tak. Det græske teater. Og så glemte vi det lidt, og så på en eller anden måde, så fortsatte dansen bag scenerne, men vi kom til at tænke på nogle andre ting, og den måde har aktiemarkedet altså en tendens til på en eller anden måde at forføre os og sige, at ting er okay, fordi ja, vi havde en dårlig dag i mandags, men skide være med det, du ved, det er jo bare Tyrkiet, og det skal du ikke tage så alvorligt. Nej, det er okay. Det er jo det, aktiemarkedet gør. Det er lidt som at prøve at time, eller prøve at... Det er forskellen mellem at vinde en jetski, som man lynhurtigt som privatinvestorer kan komme ud af nogle aktier. Men dem, der virkelig sidder på de store aktiepositioner, de kan jo ikke bare lunse ud af en aktieposition. Det vil sige, de bliver nødt til at gøre det over tid. Og det er det, man ser langsomt, men sikkert. Og hvis jeg sad på en stor... Hvis jeg var fundmanager i Danmark i øjeblikket, så ville jeg saftsus med at være nervøs for den her udvikling. Fordi man er ikke som fondmand har lyst til at sidde igennem en 20% korrektion. Og jeg har meget svært. Og så skal vi øvrigt også lige holde for øje, at Dow Jones og ikke og S&P 500, de har altså ikke været i all-time highs nu i 6-7 måneder. Så man kan faktisk rent godt argumentere for, at den her korrektion, vi snakker om, måske kommer. Den er der faktisk allerede. Okay. Den lå lige stå lidt, kunne du mærke det? Ja. Jamen, den er allerede gået i gang. Vi har ikke været højere, siden vi var i januar måned. Nu i august måned. Jeg tænker lidt, Tom Hårgaard, der sker nu, altså der er jo vi har haft en snak før, jeg ved godt, du siger, at det ikke hører sammen, men normalt så er guld jo en sikker havn, når man begynder at blive nervøs i aktiemarkedet. Men lige nu, der ser vi også faldende guldpriser. Ja, der er absolut overhovedet ikke nogen korrelation mellem nervøsitet og guld i øjeblikket. Hvis folk er nervøse omkring Tyrkiet og Italien, så ser man det i hvert fald ikke i guldprisen. Men det er historisk set også en refleksion af, at hvis dollaren er stigende, så er der ikke nogen, der gider at eje guld. Det er først i de øjeblikke, hvor dollaren ikke er så populær, at guldet er populært. Så det er værd at holde øje med. Den korrelation. Tom Hårgaard, du er jo en del af vores konkurrence her i Millionærklubben, som er dig og Lars Passer, jeg er med i studiet. Lars Svendsen og Philip Gunst. 250.000 kroner har du lagt på disken 1. januar af egne penge. Nu har du afsløret lidt, at du holder dig på sidelinjen. Hvordan ser den ud, PT? Jeg er oppe på omkring 278.000-279.000, men det skal lige siges, at jeg er altså lukket ned i Teva. Det var en meget lille position. Den bestod kun af 15.000 kroner. Det vil sige, at den eneste aktie, jeg har tilbage nu, det er Skjern Bank. Og jeg overvejer meget stærkt at tage sådan en turbo i DAX'en, som vil gøre, at jeg vil tjene penge, hvis DAX'en faldt. Det er selvfølgelig inden for konkurrencens præmie. og gøre det. Men jeg har ikke fået sat signalet ud det, og det er meget vigtigt, at folk tager det her med fra min bidrag til Radio 24/7 i dag, er, at jeg er meget nervøs, men jeg har altså ikke fået sat signalet endnu i Daxen, så jeg gør ikke noget. Jeg holder mig på sidelinjen. Men jeg kan ikke lade være med at kigge på den tyrkiske lige. Jeg kan ikke lade være med at kigge på situationen i Europa. Jeg kan ikke lade være med at bide mærke i, at Draghi er nervøs, som jeg hørte. Og jeg kan ikke lade være med at bide mærke i, hvad der sker i euroen, fordi den er saftsus med svag. Og alle de ting lagt sammen gør, at jeg tror, at der kommer et skred i tingene, og jeg tror, det kommer hurtigere, og det bliver mere alvorligt, end folk de har forudsagt. Nu siger du det selv, Tom Hårgaard. Din profil er jo lidt anderledes end de øvrige her i Millionærklubben. Både Lars Persson og Lars Svendsen og Philip Gunst er investorer og forholdsvis langsigtede, tenderende til swing trading. Du er spekulant og daytrader. Du handler hver dag. Når du siger at sætte turbo på nedadgående i DAX, hvad er det så, du mener der helt konkret? Det I refererer til som et bull-certifikat eller et bear-certifikat, så man kan købe en slags ETF eller et aktieindeks, som rent faktisk gør, at man så tjener på, at markedet falder, og det kan man så give en eller to gange. Måns, hvad havde det nogle gange med Pandora og Novo Nordisk, så købte han sådan en slags gang to eller en gang tre, og det er jo stadigvæk aktieindekser, det er stadigvæk aktier, som bliver handlet på en officiel børs. Så det er det, jeg mener. Jeg ved ikke, om Lars nogensinde har brugt de her instrumenter. Lav har jo, han har to gange købt nogle eksakt bær. Så er det gået lidt i sig selv. Men det er jo også det, man skal tænke på, fordi man skal jo ikke bare holde dem for evigt, fordi man kan faktisk også godt tabe på, selvom markedet falder. Der er nogle mekanismer inde i de her produkter, der gør, at man faktisk godt kan tabe på dem. Det skal man huske. Men kan du tabe mere end det, du har lagt ud? Nej, det kan man så ikke med dem her. Mm. Det er jo det. Det er jo ikke et gearet produkt. Altså jo, gearingen ligger inde i produktet, men det har du jo købt, kan man sige. Du har jo ikke gearet den position, du har. Så du har ikke nogen gæld til Nordnet på den måde. Eller Tom jo DeGio, så han har ikke nogen gæld til dem. Fordi det er jo der, hvor du kan. Altså, det går ikke noget, du køber et produkt, hvor der er en gearing ind i. Det er jo, hvis du tager en ekstra gearing, hvis du kun har 100 kroner, og så ringer til din mailer og siger, jeg vil gerne købe for 200 kroner, kan du lige låne mig de sidste 100? Så er det jo, at hvis de 100, du har lånt af maileren, begynder at forsvinde, så sidder maileren og får kolde hænder, og så ringer han og siger til dig, nu skal du indbetale nogle flere penge på din markenkonto, fordi nu forsvinder pengene, og det har jeg ikke lyst til, fordi så er det mig. Så det er det. Jeg skal lige høre dig, Tom Hårgaard, i disse volatile tider, hvor der sker nogle ting og sager, hvor tæt følger du markedet? Får du sovet om natten? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg havde været saftsus med en profitabel nat, da vi vågnede. Mandag, søndag nat med Tyrkiet og den tyrkiske lira, fordi der var det bare et spørgsmål om, at med det samme begynder at sælge DAX. Må jeg i de afsluttende sekunder lige give et modstykke til det, jeg selv har sagt? Fordi det er vigtigt, at man som spekulant i hvert fald også er klar over, hvad ens risiko er, og hvis nu det modsatte skulle ske. Hvis nu, at jeg tager fejl, og dem af jer, som er negativt, tager fejl, hvad er det så, vi egentlig har i scene i slutningen af året? Der er folk, som jeg respekterer, som taler om, at Dow Jones skal op og lave en ny all-time high. DAX'en skal op i 15.000, og Nasdaq skal hen over sletterne. Og det, jeg siger så, okay, det vil jeg selvfølgelig også gerne tro på, fordi alt andet lige, så er verdenssituationen nok noget behageligere end det scenarie, som jeg maler. Men jeg tror også, at jeg som spekulant, og også bare som investorer, har tid nok til at hoppe ombord på den bevægelse opad, fordi i den vil så være en bevægelse, som vil tage os ind i 2019, og den vil nok ikke komme, før vi kommer ind i september måned, hvor der er noget mere volume og likviditet i markedet. Så jeg føler ikke, at der er noget galt med, at jeg har den her lidt negative holdning til markedet. Og jeg tror omvendt også, at hvis jeg tager fejl, så er det fordi markedet begynder at stige. DAX'en begynder at komme op over de 13.000 igen. Og hvis jeg ser det, så er det et signal til mig om, at jeg har taget fejl, og så vil jeg sadle om. Og så vil jeg spekulere på, at vi får en rigtig god slutning. Så du må ikke tro, at jeg på nogen måder er så fokuseret på, at det kun kan gå én vej. Men jeg har redt min seng nu, og jeg vedder på, at markedet skal nedad. Men det betyder ikke, at jeg indet vil holde fast i den position, skulle det modsatte ske. Tak, Tom Hårgaard. Tak for, tak for sidste 20 minutter. Kan du have en, kan du have en fortsat god handelsdag, og vi ja, stikker en finger i jorden hos dig igen i næste uge. Det vil jeg glæde mig til. Godt. Tusind tak. Hej. Hej. Så er det altså Tom Hårgaard, der har ret sengen for nedadgående, puttet sig godt med noget varm kakao, men han er altså ikke den eneste, som ser lidt skævt til det, der foregår ja, i Tyrkiet. PT, der er forskellige steder, også dig, Lars Persson, der bliver taget noget risiko af. Mm. Men det, jeg hører Tom Hårgaard sige, er, at han forventer, at det kommer til at gå lidt hurtigere, end hvad jeg ellers har hørt her i Millionærklubben. Ja, det ved vi. Altså, det er jo det der, når snebolden først bliver rullet ud over bakken, så går det jo virkelig stærkt. Og det er jo også fordi, som Tom også siger, hvis du sidder som større manager og skal sælge lidt ud, så hvis de bare er et par stykker, der lige pludselig en dag med tænker, nej, nu skal vi sådan lige have ræbet sejlene lidt her, så går det jo stærkt, fordi der skal være nogle købere et sted. Mm. Vi hopper straks videre til næste levende billede her med Millionærklubben. Vi skal have fat i Jan Renbo. Han er administrerende direktør for Damselskabet Norden, der er altså ude med regnskab i dag, onsdag, hvor vi også har regnskab for Vestas, der stadigvæk er oppe med hvor meget? Ja, lige før jeg så, der var det med 9%. Den er sivet lidt tilbage, så kun 7 i øjeblikket. Så, ja, men Jan Renbo, god formiddag og velkommen til Millionærklubben. Ja, god formiddag og tak fordi jeg må være med. Ja, det var så lidt, du. Nu skal du høre. I sidste uge fik vi jo nedjustering fra dig, eller fra jer, i og med, at jeres tankmarked, eller tankmarkedet ser ikke så positivt ud. Der er for mange skibe og for lidt olie. Hvordan får I vendt den udvikling? Jamen, det er rigtigt. Vi har haft et meget svagt sommermarked her i tank. Mm. Det er ikke usædvanligt, at vi ser en nedgang i aktiviteten i den her periode. Vi er lidt i en lavsæson, men at vi har nået så lave niveauer, det var trods alt ikke forventet. Mm. Så vi forventer, at de her svage tendenser fortsætter her igennem tredje kvartal, men så når vi kommer ind i fjerde kvartal, så forventer vi en moderat sæsonforbedring. Og når vi så kommer ind i 2019, så er det klart, så bliver hovedtemaet lidt, hvad der kommer til at ske hen imod de nye IMO-regler for brændstof til skibe, mm-hmm. hvor jo 90% af verdensflåden forventes at gå over til gasolie og diesel. Og det kunne godt skabe noget ekstra efterspørgsel efter produkttankskibe, som nu er til at transportere de her produkter rundt til en masse nye steder, hvor der er det her nye behov. Jeg tænker ikke, at du baserer det gæt på, du baserer den udtalelse på, at tro, håb og kærlighed, Jan Renbo. Der må være nogle tal, der understøtter den udvikling. Jamen, det er der også, og helt faktuelt er der jo, som sagt, de her nye regler, der træder i kraft 1. januar 2020. Det kommer til at ske, så det er helt uomgåeligt. Mm. Og det tror vi kommer til at skabe nogle bedre muligheder på tank. Den anden ting i tank, vi også ser, det er, at vi gennem længere tid har haft store lager, og olieefterspørgselen har jo egentlig været ganske fornuftig her over 2018. Men det, vi har set, det er, at den her olieefterspørgsel er i høj grad blevet mødt af trækning fra de her lager. Mm. Og det vil sige, det er olie, som allerede er blevet sejlet. Men i takt med, at de her lager nu er blevet normaliseret, jamen, så er det klart, så opstår der igen et behov for at skulle sejle med flere olieprodukter. Og det kommer til at understøtte vores marked. Præcis, hvornår det sker, det er selvfølgelig svært at sige. Men vi har i hvert fald set nu, at størrelsen på de her lager er nu blevet normaliseret. Så Jan Renbo, kan man sige lidt, at I ligger stille i søen organisationsmæssigt og håber på, at den her udvikling den kommer til at trække jeres tank i positiv retning? Nej, det synes jeg faktisk ikke er rigtigt at sige det på den måde, fordi vi ligger absolut ikke stille. Vi har rigtig mange positive tiltag i gang, både i tank og i tørlast, der sikrer, at vi får det bedste ud af de her markeder. Mm. Og noget af det, man også kan huske på i tank, det er jo, at vi fortsætter med at slå markedet, så hvor vi selvfølgelig er påvirket af det her svage marked, jamen så gør vi det faktisk ret godt, når vi sammenligner os selv mod både konkurrenter, men også mod markedet benchmarks. Mm. De her nye olier, I skal sejle på, er der nok kapacitet til dem? Altså jeg tænker, kan der lige pludselig komme sådan en flaskehalssituation, hvor at priserne på de her produkter stiger, sådan så at I får en omkostning, der kommer til at drille jer, som man, jeg ved ikke, om man har, man glemmer at regne med. Altså, kan du følge mig i, hvad jeg prøver? Ja, det kan jeg. Altså, Det her, det er altså en signifikant ændring i vores, i hele vores marked, ja. for alle. For det er klart, at når man går fra heavy fuel oil, som er den billige brændstof, som man kan bruge i dag, til at bruge marine gasolie eller diesel, jamen så er det altså til en væsentlig højere omkostning. Og da brændstof i forvejen er vores største udgiftspost, så er det klart, så er det her et ret, ret stort skifte. Det, der kommer til at ske, det er selvfølgelig, at man håber på, at forbrugerne eller vores kunder kommer til at tage den her regning. Og det må vi så se, i hvor høj grad det lykkes for branchen at gøre det. Det vi gør, det er, at vi også er ude og investere i scrubber, der faktisk muliggør det for os at fortsætte med at bruge den her billigere brændstof. Okay. Og det tror vi faktisk bliver en stor konkurrencefordel for os, når vi kommer ind til 2020. Ja. Og vi har jo netop i dag ikke, i vores kvartalsrapport annonceret, at vi har sikret 26 scrubber. Det er altså det røgrenser, som tager svolen ud af røgen. Og det tror jeg altså er noget, der virkelig kan sikre vores konkurrenceevne. Fordi størstedelen af verdensflåden her kommer altså til at fortsætte, eller kommer til at skifte over til den her noget dyre diesel og gasolie. Kunne man også forestille sig, at man begyndte at sejle langsommere, hvilket jo så også gjorde, at, eller gør, at man har behov for flere skibe? Altså lidt om, man har jo talt om det, jeg mener, Mærsk var ude på, at man satte farten ned, fordi så udlader man ikke så meget, og de har jo også nogle skrubber og sådan noget. Kan man, kan du forestille dig, at nogen ligesom, altså, om ikke går på halv fart, så på en to tredjedels fart, og så på den måde får man også mere gang i flåden, eller hvad tænker du også der? Jeg tænker helt sikkert, at verdensflåden kommer til at sætte tempoet ned, altså sænke farten. Ja. Fordi jo højere, jo dyre brændstoffet er, jamen jo mere økonomisk bliver det så at skulle sejle langsommere. Så det vil altså klart trække kapacitet ud af markedet, som også er positivt, både i tank og tørlast. Okay. Jeres tørlastdivision, som du selv er inde på i Rainbow, har gjort det en del bedre end en tank, og når vi taler tørlast, så er det jo korn, jernmalm, kul, de ting, der holder verdensøkonomien i gang. Hvor tilfreds er du med udviklingen her? Jamen, jeg vil starte med at sige, at vi har jo lavet nogle store ændringer i vores tørlandsforretning igennem det seneste år. Altså for et år siden, så splittede vi jo den division op i to forretningsenheder. Dry Operator og Dry Owner. Dry Operator, det her, vi lejer skibe faktisk fra andre rederier på helt korte kontrakter. Og matcher det med de laster, vi får fra vores kunder. Så det vil sige, at det er en 100% asset light forretning. Og der har vi altså genereret $23 million i overskud i de første 12 måneder. Og det er vi rigtig, rigtig godt tilfredse med, fordi det er som sagt skabt ud af en forretning, som ikke har nogen assets. Og det vil sige, at det afkast, vi har fået, har været rigtig flot. Også i en forretning, hvor vi ikke skal tage den store risiko. Og det er jo i den her forretningsenhed, at vi har evnen til både at kunne tjene penge i gode og i dårlige markeder. Vi er sådan set ikke så meget afhængige af, om markedet går op eller ned, men mere om der er volatilitet i markedet. Så det her, det er faktisk en rigtig, rigtig interessant forretning for os, som vi også har formået at vokse her i det første år. Altså udover at være profitable, har vi også vokset med det, der svarer til 12% på årlig basis. Og vi tror altså, der er nogle rigtig gode muligheder også, når vi kigger fremad på det, i den her forretningsenhed. Fordi i dag, der er vi en af de største aktører i verden, men vores markedsandel er stadig kun omkring 3%. Og vi vokser altså hurtigere end markedet i øjeblikket. Og i og med, at der ikke er nogen kapitalbinding, så er der faktisk, synes vi, et rigtig spændende perspektiv her i den her del af vores forretning, hvor vi faktisk forventer en betydelig vækst. En helt anden ting end Rainbow, når vi taler skibsfragt, så har vi også talt en del omkring ny teknologi. Blandt andet blockchain-teknologien, som vi har hørt fra Mærsk side, det her med, at der er en masse papiradministration omkring fragt, når man taler hvor man kunne forenkle det via blockchain. Hvor meget med på den vogn er I? Jeg vil sige, det er primært containerfarten selvfølgelig, som har nok den største fordel i og med, at der er så mange dokumenter. Når man tænker på, hvor mange container der er på hvert skib, der sejler vi jo typisk med én last på hvert skib. Så potentialet er ikke lige så stort for os. Jeg synes, der hvor vi snakker den digitale udvikling, der hvor det er virkelig spændende for os, det er jo faktisk at tænke over, at vi sidder på rigtig meget data. Og især i vores dry operator-forretning, og øvrigt også i vores tankoperation. der er der jo en enorm mulighed i hele tiden at kunne positionere sin skibe rigtigt. Og der tror jeg, kombinationen af en dygtig organisation og data, større brug af data, til at give os større indsigt i at positionere os rigtigt. Fordi vi jo har den fordel som en af de største operatører allerede, både i produkttank og i tørlast. Jamen, der giver det altså også nogle rigtig spændende muligheder. Og det er også derfor, vi synes, at der er altså det her vækstpotentiale. Jamen, når du kobler det både på den stærke platform, vi allerede har, men så med de her datamuligheder, jamen, så er det super spændende. Og det er noget, som vi er med på. Mm. Jeg siger også lidt her, at data er den nye valuta. Hører jeg lidt mellem linjerne et nyt forretningsben hos jer her, Jan Rindbo? Nej, nu... jeg tror mere, det handler om at få simpelthen det bedste ud af vores forretning. Mm. Og når vi taler om, at en stor del af vores forretning er selvfølgelig vores asset-side, så har vi den anden del, som mere er vores vidensdel, altså vores operatørforretning, hvordan vi egentlig får det bedste ud af vores skibe og vores markeder. Jamen, der ligger en enorm vidensdel, og der tror jeg, altså, der er et kæmpe potentiale at koble i højere grad data på. Altså, vi er allerede i fuld gang, så vi gør allerede meget af det her. Vi har allerede algoritmer, der er med til at forudsige brændstofforbrug på skibe. Altså, også skibe, vi tager der ind fra andre rederier. Så vi ved faktisk tit bedre om, hvad det her skib reelt kommer til at bruge, end ejerne af skibene selv. Fordi vi altså allerede har bygget den her datakapacitet på. Mm. Og vi tror altså på at gøre den her forretningsmodel endnu mere sofistikeret, endnu mere avanceret, at der er nogle spændende muligheder for os her. Hvordan ser I fragtraterne på tørlast fremadrettet? Altså hvis man tager det her Baltic Dry, jeg ved slet ikke, om I sidder og kigger på det, men det gør vi jo andre, fordi vi ved jo ellers ikke, hvor vi skal måske kigge hen for ligesom at få en fornemmelse af, hvordan markedet går. Den har jo været en meget god trend opadgående, og ser du den fortsat, og hvad vil I så gøre? Skal I så ud og låse jeres charter fast, eller tænker I, at I skal have mere sådan, hvor I får nogle spotrater, eller hvad er dine tanker omkring det der? Hvordan finder I ud af, hvordan vejen går, kan man sige, som når man sidder der og er operatør i sådan marked? Ja, så altså, det er klart, vi har selvfølgelig rigtig meget analyse, og igen, data spiller en stor rolle her, på at kunne forudse udviklingen af de her markeder. Det er klart, det kan man jo ikke altid, men man kan måske prøve at have lidt en holdning til retningen i hvert fald. Ja. Altså, tørlandsmarkedet har jo egentlig været inde i en positiv udvikling, ja. Og vi har set både assetpriser og forårskurven på fragtrater stige igennem 2018. Og faktisk, hvis vi kigger over de sidste 12 måneder, så kan vi se på vores egen portefølje af de skibe, vi ejer, og de skibe, vi har langtidscharteret. Den er faktisk steget med $150 millioner i værdi over de sidste 12 måneder. Og det er selvfølgelig et udtryk for, at der er de her mere positive forventninger til markedet. Og det er især bundet op på, at der er lav tilgang af nye skibe. Og det er der faktisk hele vejen igennem, også 2019, og måske endda lidt længere, fordi vi faktisk heller ikke ser mange bestillinger af nye skibe i øjeblikket. Mm. Og det giver lidt grobund for optimisme. Det er klart, så har vi den anden side, altså, vi har været lidt inde på med handelskrig og lidt uro rundt omkring i forskellige lande, der måske gør verdensøkonomien en tand mere usikker end tidligere. Jeg vil dog sige, at vi ser ikke nogen tegn på det i forretningen i dag. Mm. Men det er klart, at der er den her lidt øget usikkerhed, som måske også får folk til at være lidt mere tilbageholdende med at bestille nye skibe. Og det er jo i virkeligheden positivt for os. Mm. Men vi synes altså, at den her positive udvikling, den forventer vi også igennem fjerde kvartal. Så vi er positive på markedet her på den korte bane i hvert fald. Okay. Tusind tak, Jan Rindbo, og fortsat rigtig god dag. Ja, tak. Godt. Og i lige måde. Tak. Hej. Sådan hedder samfundsredaktør for Dampskibsselskabet Norden, Jan Rindbo. Det lød da forholdsvis godt, vil jeg da sige. Ja, altså. Det var godt for Lars Svendsens tankportefølje. Ja, ja. Og så kan vi andre jo tanke nogle billige i Norden, fordi det er jo kommet langt ned, så det kunne jo godt være, at man skulle overveje. Ja, hvor har vi i Norden her til morgen? Nå, her til morgen, jeg vil egentlig lige have taget den teknisk, men du kan godt... Ja, det må du også gerne. Nej, vi tager den bare i... Den har vi der. Den er i 95-35, så det er mere eller mindre uforandret fra i går, ikke? Men den har jo altså haft i år, den faldet 17%, og ser man de sidste 5 år, har den egentlig faldet 52%, så det er jo en af dem, der ikke er kommet ud af krisen endnu. Altså, det er jo en af de brancher, hvor man stadigvæk står og tænker... Og det var jo den diskussion, vi havde lidt i fredags, Laura og jeg, hvor at Laura siger, de lever lidt deres eget liv, men altså, hvis det hele rasler ned, som, som Tom også lige nævnte, så kan shipping jo ikke stå alene over i en krog og sige, der er bare fremdrift, og vi er fuld fart fremad. Det vil jo blive påvirket. Men alt i alt, så må man jo så håbe, at det er det andet scenarie, som Tom også tegnede op for os, at vi skal videre opad, som også nogle analytikere går og drømmer om. Og det kunne jo så netop trække tank op. Mm. Og så er det jo netop, som Laura også er inde på, og det er han jo fuldstændig ret, så kommer det til at gå hurtigt, og det er jo der, hvor man ikke skal sidde måske flere uger og vente med at trykke på købsknappen, men måske være en lille smule hurtigere. Mm. Og så kan det da godt være, at vi ikke får de første 4-5%, men er der så... Og får næste 10. Ja, eller 50 eller 60%, det er jo, så er man jo glad, fordi ja. Det er jo mange gange det, der sker, og det er jo det, vi hører, at, og det er også det, Lav rigtigt nok er inde på, det er, at jamen, lige pludselig, når der mangler en, og det skal sejles, jamen så, det er jo lidt ligesom, når man står julefrokost. Det har udbudt efterspørgsel. Ja, det er jo ligesom, når man står efter en julefrokost og gerne vil have en vogn, ikke? Og der kommer bare aldrig en taxa. Det er jo lige før, man gerne vil betale dobbelt op, hvis bare der stoppede en. Det plejer jeg at gøre. Det er det, yes. Men det, jeg også synes er interessant, er jo, som Jan Rimbo også var inde på her, de har lavet den her opsplitning af tørlast til dry operator og dry owner. Ja. Det er sådan lidt en DSV-agtig ting, at skære omkostninger væk og blive fleksible. Netop. Jamen, det er jo også det der med, skal man eje alle skibene selv? Altså, det er jo også spørgsmålet, hvis du nu bliver verdensmester i at få dem fyldt op, så de kan sejle rundt omkring på verdenshavene, jamen, så er det jo også... Og det er jo også en måde at vise os, der sidder og ruder med tallene, at jamen, vi har jo faktisk nogle rigtig dygtige befragtere, der sidder herinde, og det kan man også måske få aktiekursen til at stige af. De er i hvert fald styr på deres data og deres tal i Norden, kan ja, vi sige. Ja. Lars Persson, de sidste 4 minutter her i Millionærklubben i dag, kunne jeg godt tænke mig lige at få hævet din portefølje op og se, hvordan den reagerer på, hvad der foregår. Jamen, jeg er jo en glad mand i dag, fordi at du kom susende ind til mig i morges og sagde, Har du hørt det? Lundin vil måske købe African Oil, og jeg har jo siddet og på at kigge på alle de her danske regnskaber. Vi har hverken noget NKT eller TCM Group, men det må vi tage en anden gang, eller Ringkøbet Landbobank. Men min African Oil... Vi er her igen i morgen, Persson. Nå, for pokker, det er jo meget heldigt. Men der er også nogle regnskaber. Nå, never mind. Hvad hedder det nu? Den stiger faktisk for en gang skyld. 2-cifrede procenter, faktisk 13%, op med 14 på et tidspunkt. Så altså, det der... det er jo stadig en gravsten, der står med minus 44, men man kan jo håbe på, at Lundin kommer og hiver virkelig muldvarpeskindet op af baglommen og byder. Det er lidt en joker lige pludselig. Har den udviklet sig til? Sådan er det. Det kan jo lige pludselig... Det der var møg... Sorte Per er blevet til jokeren. Ja, det kan blive til guld, ikke? Altså, sådan er det jo nogle gange. Men ellers så er min portefølje... Den var jo oppe på 270 her for et par dage siden, men så var det jo, at proppen gik af... historien om Erdogan, og så er den nede på 269 i øjeblikket, så altså, vi har da lavet lidt penge, men ja, det er jo klart, det er gået lidt hårdt ud, og så var der jo så skov, som nedjusterede, den står så også og griner lidt af mig over i det forkerte hjørne, nemlig med minus 22, men det har vi jo været lidt inde på ved starten, at den kunne jeg ikke sælge. Så går jeg og overvejer mig rigtig meget med New Time, MTG, eller Modern Time Group, undskyld. Den er jo faldet lidt, mens jeg har haft ferie, men det er jo også noget med en opsplitning, og det er jo også nogle gange sjovt, fordi så har du 2 aktier, og tænk, hvis nu de begge 2 stiger, osv. osv. Så der er sådan en lidt, lige den der, den har sådan en lille smule hælde, selvom den egentlig er faldet og ser noget trist ud, må man nok sige. Så er der min seneste investering, Getinge, den har stået lidt stille, men altså, det er jo klart, når markederne har haft sådan en lidt omtumlet tilværelse, den var, der egentlig ved at komme lidt købsignaler i den, i Bollinger, der er gået køb i, og de glidende gennemsnit er lige ved at lave et golden cross, og så kan man så sidde og grine af det, som Tom også sagde. Nogle gange skal vi grine lidt af tekniske analyser, så kan man jo så se, om det virker den her gang. Nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke jo. Godt, det ikke er sådan med lægemidler, men hvad hedder det nu? Sådan er det i hvert fald måske nogle gange med Golden Cross. Der kan godt være en et arbejderbeje der. Så ja, sådan er det. Mm, så det er, min, er det. Det er min portefølje lige i øjeblikket. Og du har altså 30.000 på sidelinjen, og du er lidt nervøs for det marked, vi har, hvor Tyrkiet altså stadigvæk ligger og spørger, og en Erdogan, der siger, jamen altså 12 på tobak og biler og alkohol fra USA, og vi vil ikke importere Apple. Nej. Og Trump han siger, jeg skruer bare op for 12-satserne for tyrkisk stål og aluminium. Så sådan kører den løs. Yes. Makromæssigt i dag, så får vi også interessante tal fra USA, deres detailsalg for juni, som jo lidt er det her privatforbrug, ligesom, hvor man kan se, hvordan økonomien, eller det er privatforbrug, det amerikanske privatforbrug, der er skubbet til væksten i USA, så det bliver interessant at følge. Vi får også industriproduktionen også fra USA, så vi kan holde øje med der. Og så kan vi jo så se, der kommer en række conference call i løbet af dag på de regnskaber, der kommer ud her til morgen fra Vestas, fra Al Cabello, fra William Demant, fra NKT. Ja, og TCM kan holde måske også noget, der er ikke lige noget for studeret, men der er i hvert fald nok at sidde der. Der er nok at rive i, og vi har et dansk marked, der indtil videre i hvert fald er plus. Og så er du heldig, vi er her igen i morgen jo, Lars Persson, til at samle op på de spørgsmål, der ligger både på vores Facebook-side og på vores mail. I morgen er det sådan, så vi får Philip Gunst med i studiet sammen med dig, Lars Persson. Mm, ja. Lav, han er med på telefonen, for det bliver endnu en stor regnskabsdag. Der kommer regnskab fra Carlsberg, DFDS, Torm lander vist også i morgen, Bavaria Nordic, Zealand Pharma lander også, og så kommer ISS, der ligger et spørgsmål til den. Ja. Den tager vi selvfølgelig i morgen. Fortsat rigtig god dag.